6 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het blussen van de grote brand op een bedrijventerrein in Ter Aar in Zuid-Holland gaat waarschijnlijk nog uren duren. De brandweer houdt er rekening mee dat er zelfs tot in de middag geblust moet worden. De brand brak gisteravond rond 9:30 uit bij een plastic bedrijf en sloeg over naar andere bedrijven, waaronder een houthandel en een meubelzaak. De brandweer kon lange tijd maar moeilijk dichtbij komen vanwege exploderende gasflessen en ontploffende silo's met plastic. Mensen in de buurt krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden vanwege de rookwolken. Naast asdeeltjes komen er ook stukjes glas uit de lucht vallen. Die zijn afkomstig van zonnepanelen. De vier kinderen die begin vorige maand in Colombia vermist raakten na een ongeluk met een vliegtuigje zijn na 40 dagen levend teruggevonden. De vier kinderen komen uit hetzelfde gezin en zijn 13, 9 en 4 en ongeveer 1 jaar oud. De kinderen zijn gevonden door het leger en worden nu overgebracht naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota voor een medisch onderzoek. En in Colombia hebben de regering en de linkse guerrilla-beweging ELN een staakt het vuren aangekondigd. De Colombiaanse president Petro was zelf ooit lid van een andere linkse guerrilla-groep. Hij stuurt aan op het ontmantelen van alle drugsbendes en guerrilla-bewegingen. De overeengekomen wapenstilstand met ELN zal 6 maanden duren en gaat op 3 augustus in. De Italiaanse marine heeft voor de kust van Napels een einde gemaakt aan een vermoedelijke kaping van een Turks vrachtschip. Een groep van 15 verstekelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan liep rond op het schip met wapens. De bemanning hield zich schuil in de machinekamer. Mariniers die op het schip waren geland met een helikopter grepen in en hebben de verstekelingen opgepakt. PSV zou een akkoord hebben bereikt met Peter Bos. Volgens media als VI en het Eindhovens Dagblad is hij voor 3 jaar vastgelegd als opvolger van trainer Ruud van Nistelrooy. Tegenover de NOS wil de club het nieuws nog niet bevestigen. Het weer, veel zon vandaag, in de loop van de dag in het zuiden wat stapelwolken. Temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in Limburg. Zondag weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Mozarts Zauberflöten, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöten.nl. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID.Bus. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Het festivalseizoen is in volle gang. Dit weekend vertrekken hoorders, cultuurminnaars en minnaressen richting zandvlaktes door het hele land. Voor bier in plastic bekers, optredens, voorstellingen in duinpannen, gratis zonnebrandcrème, korte nachten en tijdelijke kampementen. Maar geen zorgen, ik zit gewoon in de klimaatgereguleerde steriele studio om jou te vertellen wat je allemaal kunt zien, lezen en bezoeken. Zo komen er straks niet te missen tips voorbij van 2 festivals met internationale allure. Poetry International in Rotterdam is dat op het gebied van poëzie. En het Holland Festival in Amsterdam als het gaat over podiumkunsten. Verder spreek ik met danser en choreograaf Roshanak Morrowatian, die deze week naar Oerol op Terschelling vertrekt met haar solovoorstelling. Maar eerst een bijzonder boek dat ik deze week las, waarvoor je geen bus of boot hoeft te nemen. In de roman Coulisse volgen we een controversiële theaterregisseur die besluit het roer om te gooien en in Algerije een zo mogelijk nog controversiëler keteraar te worden. Coulisse is een rauw boek over thuiskomen, geschreven in een soort theatervorm, vervlochten met traditionele gebruiken, mythen, poëzie en een heel moderne smaakmaker. Bilal Almashta is geboren in Algerije, is schrijver, grafisch ontwerper en eigenaar van twee restaurants. Hij ontving de El Hijra Literatuurprijs, Right Now won die 2 keer en Coulisse is zijn debuutroman. Welkom Bilal. Ja, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn. Heel fijn dat je hier bent. Ja. Ja, we ontmoeten een aantal mensen in dit boek. Mm-hmm. Die een bijdrage leveren aan die laatste creatie van die theaterregisseur. Ja. Zullen we beginnen met even iedereen voor te stellen? Wil je dat doen? De personages bedoel je dan? Ja, dus eigenlijk het zijn er 3 hoofdpersonages. De eerste is Amin. Dat is een jong, ambitieus, / provocerend theaterregisseur in Algerije. Dus die probeert, die heeft eigenlijk de vrijheid, een bepaald soort autonomie en vrijheid ontdekt in het theater en in de kunstvorm. Nou, die is eigenlijk over de scheef heen gegaan. Dus hij mag niet meer theater maken van de theaterwereld. Want hij is, nou, dat is wat satire werkt. Dus dat af en toe ga je gewoon te ver. En dan word je eigenlijk verbannen. Wat heeft hij precies gedaan? Ja, dat wordt niet verteld. Nee, precies. Nee, ja, dat wordt niet verteld. Dus dat. Oké, hij heeft iets provoceren. Iets, ja. Met 1 toneelstuk is hij te ver gegaan. En daarna mocht het niet meer zijn. Ja. Nou, hij zit eigenlijk in een jaar zit hij in een soort van werkloosheid bij zijn moeder thuis. Een beetje niks te doen. En in zijn moeders keuken vindt hij inspiratie. Mm-hmm. En klinkt heel willekeurig. En het kan het ook wel gewoon zo willekeurig zijn. En dat is het cateren van een heel groot bruiloft. Mm-hmm. Maar hij heeft helemaal geen verstand van zaken. Hij kan niet koken. Hij weet niet hoe zoiets te werk gaat. Mm-hmm. En wat hij doet is hij verzamelt dan 2 mensen. Of hij haalt 2 mensen bij zich die hem helpen hierbij. Dat zijn die 2 andere personages. De eerste is de kok, Zahra. Dat is een oude vriendin van hem. Die hem alles wat hij niet weet, dat weet zij wel. Mm-hmm. En zij heeft een eigen verhaal. Als in zij kan niet echt met rauw vlees werken of met vlees koken. Omdat elke keer als ze dat ziet, dan krijgt ze eigenlijk hele heftige migraineaanvallen. Mm-hmm. En de manier om dat weg te zetten of te laten zakken is door eigenlijk een soort kannibalistische dagdromen te hebben. Dus dat is. En zij heeft haar eigen proces en haar eigen ontwikkeling in het verhaal. En de laatste is Monsef, een jongen van 17. Die is in Nederland geboren, van ouders vanuit Algerije. En die maakt er een potje van in Nederland. Mm-hmm. Hij wordt eigenlijk weggestuurd. Of teruggestuurd naar Algerije. Om een beetje te kijken hoe de wereld daar is. En hopelijk een beetje tot rust te komen. En als een volwassen man terug te keren. Ja. En hij is de hulp. Dus hij helpt bij alle kleine dingetjes. Ja. Ja, eigenlijk op weg naar die grote laatste creatie van Amin. Ja. Ja. Ze hebben ook allemaal een rauw randje. Ja, dat is. Ik wilde gewoon heel graag heel dicht bij de spirit van Algerije blijven. En zowel in taalgebruik, maar ook dat rauw randje, dat is wat wel ergens kenmerkt dat de Algerijnse cultuur. Ja, hoe? Ja, ja, het is hard. Ja, er zit een soort van. Bijvoorbeeld, mijn vader is Irakees, mijn moeder is Algerijnse. Mm. Mijn vader is poëtisch, alles is verbloemd en gelaagd in zijn. En in ieder geval in zijn spreken. Mm-hmm. En de Irakese cultuur, dat is dan veel meer. Veel zachter, als ik het zo mag vergelijken. Mm. De Algerijnse is wat rauwer. En ik probeer daar een soort ergens een verklaring voor te vinden, ook in het boek. Mm-hmm. En dat komt terug. Ja, er is een bepaald soort onrust, nervositeit. In ieder geval in de Algerije en de mensen om mij heen. Mm-hmm. Dus nu generaliseer ik eventjes, maar dat is eigenlijk een beetje de omgeving waarmee ik ben opgegroeid. Ja, hoe jij dat hebt ervaren. Ja, en de karakters zijn eigenlijk een reflectie daarvan. Ja. Ik vind het ook mooi dat je speelt. Maar we gaan het niet hebben over die uiteindelijke die ultieme creatie. Yeah. Want dat is gewoon wel, daarvoor moeten mensen het boek gewoon maar lezen. Yeah. Maar je speelt ook wel dus met inderdaad die rauwheid. Maar ook met het verschil tussen, of misschien wel de overlap tussen lef en laf. Yeah. En bedoel ik niet live, laugh, laugh. Maar gewoon lef hebben en laf zijn. Yeah. Hoe heb je dat gedaan? Of wat is jouw fascinatie daarmee? Ik denk dat eigenlijk dat geldt misschien voor elke creatie. Wat een beetje transcendentaal is. Dus iets wat groter is dan jezelf. En wat je heel graag wil doen. Dat vraagt lef. Maar dat is ook eng. Mm-hmm. Dat geldt voor mij persoonlijk. Voor het schrijven van een boek. Mm-hmm. Was dat het geval. Voor Amin, voor het maken van een toneelstuk. Voor eigenlijk voor alle personages. Zij willen iets heel graag doen. Iets wat ze willen zichzelf uitstijgen, zeg maar. En dat lukt uiteindelijk, maar dat kost veel lef. En daar moet je eigenlijk door je eigen lafheid heen. Ja. Ja. Hoe heb jij dat gedaan door het schrijven van dit boek? Persoonlijk bedoel je? Nou, ik heb dus daar de hulp gekregen van de meest amazing people op deze aarde. Namelijk mijn vrienden en familie. Ja. Die altijd zoveel vertrouwen hebben gehad in mij. Gewoon het vertrouwen. Het vertrouwen uit jezelf en ook uit je omgeving. Dat pusht je eigenlijk om door die lafheid heen te komen. Want je hebt, ik bedoel, we kunnen het nu lafheid noemen. Maar je hebt 3 prijzen, grote prijzen gewonnen. Right Now 2 keer. El Hijra Literatuurprijs. Ja. En toen ben je eigenlijk gestopt met schrijven. Of in elk geval, daar kwam je toen niet meer aan toe. Ja. 2 restaurants. Ja, dat is heel iets anders, ja. Ben je zelf ook net zoals Emin in de keuken van je moeder erachter gekomen? Ik ga koken? Nee, dat is wel een heel ander proces geweest. Daar ben ik eigenlijk een beetje ingerold. En uiteindelijk heb ik daar ook superveel creativiteit in gevonden en een hele andere vorm van connecten met mensen. Mm-hmm. En het schrijven, dat was inderdaad gestopt nadat ik was denk ik 23 ongeveer toen die prijzen allemaal in 1 jaar vielen. En dat is super tof en ik heb er onwijs van genoten. Maar tegelijkertijd heeft het wel iets gedaan met mijn ego. En ik was nog te jong en niet ontwikkeld genoeg om daarmee goed om te gaan. Mm-hmm. En ik merkte dat alles wat daarna geschreven werd, dat was toch wel een zoektocht naar diezelfde erkenning. En waardoor alles wat eruit kwam, uiteindelijk, daar schrok ik van. Dat was gewoon niet goed genoeg. Mm-mm. Niet goed. Het kwam uit de verkeerde plek. En blijkbaar schrok ik daar zo erg van dat ik eigenlijk heel lang was gestopt, in ieder geval met iets naar buiten te brengen. En gewoon op een rustiger tempo voor mezelf. Want wanneer vond je de inspiratie voor dit boek? Dat was een slapeloze nacht waar ik probeerde mezelf een beetje bezig te houden. En toen ging ik een beetje fantaseren. En toen voor het eerst stelde ik mezelf de vraag, wat eigenlijk best wel gek is, want ik was toen 34 jaar oud. Voor het eerst in mijn leven vroeg ik mij af, wat nou als ik morgen naar Algerije terug ga? Dus ik ben vertrokken met het gezin toen ik 11 jaar oud was. En ik vroeg me af, als ik nou terug zou gaan en daar zou blijven, wat zou ik dan doen? Mm. En toen begon ik gewoon te nadenken over de praktische dingen. Mm. Wat voor werk zou ik dan hebben bijvoorbeeld? En toen dacht ik, dan zou ik wat ik nu doe, namelijk vegetarisch restaurant, dat beginnen, zou ik dat daar gaan doen. En toen vond ik dat een heel hilarisch idee. Ik wil heel graag, want ik dacht misschien is het leuk als je ook een stukje voorleest eruit. Ja. Ik overval je nu, maar je vertelt nu over dat vegetarische restaurant. En dan moet ik meteen denken aan dit stukje. Hoe bedoel je vegetarisch? Er wordt daar geen vlees geserveerd. Dat was de laatste plek waar je gewerkt hebt? Ja, foodbar crème. Gelijk hebben ze. Te veel vlees eten is niet goed voor je. Ze hebben het been van een vriend van mij eraf moeten hakken door de jicht. Vroeger kon niemand het betalen, nu is het vlees, vlees, vlees. Jicht? Het is een ziekte. Krijg je als je te veel vlees eet. Toe. Dus in dat restaurant serveren ze dat helemaal niet? Geen hap. Alleen maar kip of wat? Nee, ook geen kip. Vis? Nee, niks. Vegetarisch betekent helemaal niks. Wat eten die mensen daar dan? Lange stilte. Ja. Dat is ook tekenend dus voor jou. Dat is en het is funny dat je dit aanhaalt. Want dit is het gesprek wat ik toen voor me, zeg maar, ik ging het gewoon afspelen in mijn hoofd. Dan had ik het met mijn oom erover. Mm-hmm. En ik vond het een super grappig gesprek. Ik dacht, dit is sowieso eigenlijk een beetje, ik heb dit gesprek vaker nu met die restaurants, zelfs in Nederland. Dus zo gek, zo alien is het eigenlijk blijkbaar nog niet. Maar ik vond het heel erg, ik vond het een hilarisch scène in mijn hoofd. En dat gaf wel, daarna dacht ik, misschien kan ik hier wat meer mee. Ja. Nou goed, dat je dat hebt gedaan. Ik vind de omslag ook echt prachtig. Gewoon vormgegeven. Thanks. Maar ook, ik vind ook je auteursfoto. De meeste auteursfoto's zijn van die hele, vaak saaie portretten. Ja. Bijna rouwkaartjes. Ja. Maar jij staat hier gewoon lachend met je telefoon in je hand. Ja. Alsof je op Insta. deze foto is gewoon, heeft mijn vriendin binnengehaald, zeg maar. Dus die heb ik gebruikt toen voor een dating app. En dat, daar is mijn vriendin verliefd op geworden. En ik dacht, die gaan we nu over. Toen dacht ik, die is gewoon, die heeft zichzelf bewezen, de foto. En nou, want dat zegt dus namelijk ook iets over de inhoud van het boek. Het is namelijk, je gebruikt ook straattaal, maar je gebruikt ook, het is een theatervormen door romanvormen heen. Het is een heel fris boek daardoor geworden. En het heeft een heel eigen stem en een eigen stijl. Ja, ja, dat is toch wel... Hoe heb je dit gedaan? Het zetje was uiteindelijk een soort van... niet leuk, maar ik ben eigenlijk echt begonnen met schrijven tijdens COVID. Ja. Ik kon mijn vrienden niet zien. Er was geen afleiding naar eigenlijk wat bijna heel Nederland heeft meegemaakt. Dus ik had geen keus dan het te doen, vond ik. Ja. Ik dacht, oké, zo'n soort van kans krijg je nooit meer misschien, hopelijk. Mm-hmm. Ja. Het was nu of nooit. Nu, ja. Ja. Ik ben heel erg blij dat het nu was en niet nooit. Het is een heel smakelijk, heel humoristisch. Dankjewel, superleuk. En heel spannend boek geworden. En hij bestaat sinds... Hij bestaat, ja. Het is crazy. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hij ligt nu in de boekhandel. Dankjewel, Willa. Ja, heel graag gedaan. Thanks. Sun Kill Moon is het project van de band rondom de mensenschuwe zanger Mark Kozelek, die met het album Benji een kleine 10 jaar geleden uit de obscuriteit trad. Er is een nieuw album op komst en daar is dit een voorbode van, Run Around. Didn't matter if I was to come around. Wouldn't matter if I were to turn around. If you could only hear me now. If I could only make myself slow down. 'Cause I always get the run around from you, always get the run around from you, always get the run around from you, always get the run around. Staring at my shoes before I look at you. Staring through a bottle to distort my view. I can't seem to fit into your crowd, so I just pass by looking at the ground. 'Cause I always get the run around from you, always get the run around from you, always get the run around from you, always get the run around. I wonder what a friendship means to you if you don't want me to be seen with you in front of your friends. 'Cause that's the way a friendship ends. I wonder what a friendship means to you if you don't want me to be seen with you in front of your friends. Is this the way we're gonna end? You were so different on the telephone. I'm your best friend when we're all alone. It's not the same when we're outside. It's like you don't know me and you try to hide. 'Cause I always get the run around from you, always get the run around from you, always get the run around from you, always get the run around. Run Around was dat van Sun Kill Moon. Een prachtig liedje. Nieuwe single, maar het schijnt echt een totaal onhebbelijke vent te zijn. Maar hij staat binnenkort ook niet live in de buurt, dus dat is misschien maar voor het best. Gisteren is in Rotterdam de 53ste editie van Poetry International van start gegaan. Het jaarlijkse poëziefestival waar dichters van over de hele wereld samenkomen. Om voor te lezen, masterclasses te houden en met elkaar in gesprek te gaan. Ik praat er op mijn beurt dan weer over met Fleur Jeras, hoofdprogrammeur van Poetry International. Goedemorgen, Fleur. Goedemorgen. Ja, als ik dus aan Rotterdam denk, dan denk ik aan jazz en aan poëzie. Waar zit hem dat in? Wat heeft het zo'n poëziestad gemaakt? Ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat in ieder geval ons festival al meer dan 50 jaar bestaat. Ik was best wel verbaasd om te horen voor het eerst dat juist het grote poëziefestival in het land in Rotterdam zat. Het was niet een associatie die ik vroeger had, maar er is een hele levendige poëzie cultuur en allerlei verschillende genres en allerlei verschillende soorten mensen die het beoefenen. Mm-hmm. En dat is er ook al heel lang. Maar hoe dat nou ontstaan is, dat zou ik niet weten. Ik weet alleen dat het springlevend is. Ja, want inderdaad ook stadsdichterschap is er best wel een eervolle functie. En je hebt er dichters zitten als Anna Blaman, Corvaandrager, Gilles Deelder. Het is echt wel een poëziecultuur. En zeker ook dankzij jullie festival. Zeker. En ook in de openbare ruimte. Je ziet poëzie in Rotterdam overal terug. En ook nogal meer dan op andere plekken in Nederland. Het hoort er echt bij. De vuilniswagens tellen allemaal een poëzieregel. Ik vind dat echt heel erg mooi. Wow. Het festival heeft dit jaar als thema There's a Poem for That. Wat is daar het idee achter? Het idee daarachter is dat we de poëzie op allerlei manieren willen vieren dit jaar. En ook die rijkheid en verbeeldingskracht van poëzie en van dichters willen laten zien. Dus heel simpel gezegd is het, elk onderwerp in de wereld heeft een dichter al wel eens een gedicht over geschreven. Als je ergens mee zit, als je ergens over nadenkt. Ik zeg niet dat poëzie daar de oplossing voor kan zijn. Maar zeker dat je iets uit poëzie kunt halen of leren, al is het maar een gevoel van herkenning. En dat kan eigenlijk op alle vlakken, op alle gebieden. Ergens in de wereld heeft er een dichter al iets over geschreven, ooit. Jazeker, daar ben ik van overtuigd. En is dat ook hoe jij zelf met poëzie omgaat? Ik heb vaker dat ik het toevallig tegenkom, omdat ik al heel veel poëzie lees. Dus ik heb vaker dat ik een bundel opensla en dan opeens denk, dit is iets wat ik zelf niet onder woorden kon brengen. Dan dat ik er echt naar op zoek ga. Want voor mij is poëzie al dagelijkse troost. Dus ik hoef er niet naar te zoeken. Nee, dat scheelt. En op dit festival hoef je er ook zeker niet naar te zoeken. Want naar dichters komen uit al die windstreken. Er komt een Poolse dichter, een Griekse dichter, een dichter uit Singapore. Veel werk is niet eens in het Nederlands verschenen. Dat is ook vrij moedig om dat op een festival te zetten. En ook wel een keus voor een nieuw geluid, denk ik. Ja, absoluut. En we willen bij het festival graag een soort best you've never heard of principe hanteren. Dus ik weet dat deze dichters in Nederland niet beroemd zijn onder de mensen. Maar ga er maar vanuit dat we een hele, hele mooie selectie aan dichters neerzetten, waar ook een Nederlands publiek zeker iets in zal vinden. En we hebben het werk van alle dichters in het Engels en in het Nederlands laten vertalen, zodat het allemaal beschikbaar en verstaanbaar is en mensen in hun eigen taal kunnen lezen. Ja, dus inmiddels is het wel, zijn die werken ook vertaald. Er is ook veel aandacht voor Amerikaanse poëzie. De grote naam op het affiche is, denk ik, Claudia Rankine. Een dichter met een heldere boodschap. Ja, absoluut. Ik ben heel erg onder de indruk van haar. Ik heb haar gisteren mogen ontmoeten en ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik een heel klein beetje starstruck was. maar ja, zij is echt een fantastische dichter. Echt ongelooflijk kritisch op de rassensegregatie die nog steeds bestaat in de Verenigde Staten. En ze weet dat op zo'n prachtige, krachtige manier onder woorden te brengen. Ik denk dat dat de Rotterdamse publiek of het Nederlandse publiek ook echt heel erg gaat raken voor degenen die haar nog niet kennen. Ja. Heb jij een soort dan ook een lievelingsgedicht van haar? Bij haar is het ingewikkeld, omdat zij, wat zij schrijft is poëzie. Mm-hmm. Maar het zijn gewoon hele lange, bijna essayistische stukken die je niet heel makkelijk uit elkaar kan halen. Dus bij haar zou het lastig zijn om dat aan te duiden. Maar ik heb wel een favoriete bundel van haar. En dat is Citizen, an American Lyric. En die verschijnt over een aantal dagen in Nederlandse vertaling. Kijk. En de komst Ada Limon is ook bijzonder. Amerikaanse dichter des vaderlands. Zou je in haar dan meer ook een verbinder kunnen zien? Ja, absoluut. Dat is ook echt een heel expliciete boodschap die zij uitdraagt. Dat ze mensen wenst te verbinden door middel van poëzie. En dat ze de wereld een stukje warmer en empathischer wil maken. En denkt, en dat geloof ik ook, dat woorden daarin veel kunnen betekenen. En als je haar poëzie leest, ik voel me in ieder geval echt gedragen door Ada Limon. En ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen. Je ziet haar poëzie ook heel vaak op het internet en op Instagram gedeeld worden door mensen die een boodschap van troost of herkenning delen. Wat is het in haar poëzie dat doet? Ik denk dat het niet alleen met de lengte te maken heeft, hoewel haar poëzie in die zin wel toegankelijker is, omdat ze vrij korte gedichten schrijft. Maar het is ook echt de emotie erachter en het soort verhalen die zij schetst in haar gedichten, waarin ze echt personages inzet en een naam geeft en die personages laat voelen in de gedichten vrij expliciet. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Ja. Nou, er zijn natuurlijk ook Nederlandse en Vlaamse dichters te bewonderen op het festival vandaag en morgen. Altijd. Bijvoorbeeld Simone Altangana Bacono. De meeste mensen zullen haar kennen van haar roman Confrontaties, maar ze debuteerde als dichter. Ja, dat klopt. En niet iedereen weet dat inderdaad. Maar ze had een hele mooie bundel in 2018. Die heette Hoe de eerste vonken zichtbaar waren. En binnenkort komt ze met haar tweede bundel uit. En alles wat ze vandaag en morgen op Poetry gaat lezen is nieuw werk. Wat ze voor het allereerst gaat voorlezen. Dus dit zal voor haar waarschijnlijk ook een spannend weekend zijn. Leuk, ja. En dan wat ik ook opvallend vond was dat de dichter Ingmar Heitze een debuut maakt op jullie festival. Ik was zo verbaasd om dat te lezen, Teddy. Ik heb in ons archief, we hebben een heel mooi poetry-archief waarin je alles terug kunt vinden van de afgelopen 53 jaar. En toen ik Ingmar's naam daar niet op zag, dacht ik dat er een foutje was gemaakt. Dus ik ben heel blij dat we die fout vandaag kunnen rechtzetten. Heel leuk. Er zijn voordrachten en gesprekken, maar er zijn ook workshops. Zoals First Drafts. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is dat? First Draft is niet echt een workshop. We hebben wel veel workshops op het festival. We hebben vertaalworkshops, schrijfworkshops in samenwerking met The Writer's Guide to the Galaxy. Heel toffe Rotterdamse organisatie. Dus die organiseren we het hele weekend door. En First Draft is een programma tijdens het festival waarbij dichters gaan vertellen over het proces tussen de eerste versie van een gedicht, die nemen ze ook mee, en de laatste versie van een gedicht. Omdat we merken dat ons publiek daar meer over wil weten. Dus in die zin lijkt het op een workshop dat er gaat wel iets verteld worden en iets geleerd. Leuk. Is er nou iets, tot slot, waar jij ontzettend naar uitkijkt, zelf, persoonlijk? Ja, zeker. Ja, ik heb heel veel darlings, dus ik vind dat soms moeilijk om te zeggen. Maar ik kijk zeker uit naar de zondag, omdat we dan de helft van de artiesten dan is horend en de helft van de artiesten is doof. Dus we hebben een fantastische programmeur ingezet dit jaar die ons heeft verteld wat de allerbeste namen zijn. De wereldtop van de internationale poëzie gemaakt door doven. En die gaan we dus zondag ook tentoonstellen op het festival. En dat wordt denk ik een hele mooie dag waarin we hopen om horend publiek en doof publiek en slechthorend publiek wat dichter bij elkaar te brengen door middel van poëzie. Spoken sign, las ik. Jazeker, en visual vernacular, wat een heel van beeldende, expressieve manier van verhalen vertellen is. Waardoor je eigenlijk het verhaal kunt volgen zonder dat er ook maar een vertaling of een gesproken woord nodig is. Ja, heel gaaf. Het is sowieso een heel erg mooi, breed programma geworden. Jullie bedienen een boel. Dankjewel. Ik ben daar ook heel blij mee en heel enthousiast over. Dank, Fleur Jeras, hoofdprogrammeur van Poetry International. Het Poëziefestival is vandaag en morgen te bezoeken in Lantaarnvenster in Rotterdam. Ga dat zeker doen. Samen met Amsterdamse jazzmuzikanten heeft de in Cameroen geboren Ntjam Rosi haar album L uit 2010 in een ander jasje gestoken. Zoals hier te horen is in Serre Samijn. Aujourd'hui, prépare-toi, tu m'as bien, tu ne seras plus lonely. Ferrestama. Van Chamarosi was dat. Het is toch ook wel een soundtrack voor deze zomer. Vanavond staat ze samen met het Amsterdamse jazzmuzikanten van Smandam in het Bimhuis in Amsterdam. Op 19 augustus in het Amersfoort World Jazz Festival. En op 15 september in de Vrijthof in Maastricht. Je luistert naar een uur cultuur elk weekend op NPO Radio 1 van 6 tot 7 in de ochtend. Voorbij mezelf staat een boom. Voorbij die boom ligt een weg. Op die weg liggen keien. Voorbij die keien ligt asfalt. Naast asfalt groeit gras. Voorbij het gras liggen velden. Voorbij die velden verdere velden. Dit is een fragment uit House of Strength, de dansvoorstelling van de Iraanse danser en choreograaf Roshanak Morawatian, die vorige week in première ging. Roshanak won onder andere de BNG Bank Dansprijs, de prijs voor de Nederlandse Dansdagen, richtte haar eigen dansgezelschap Rover op en danste in stukken van onder andere Pina Bausch en Marina Abramovic. House of Strength is een opzwepend martial arts-achtig ritueel. 5 dansers staan in het midden van een cirkel. Ze draaien, zingen, vertellen en bewegen. Roshanak liet zich inspireren door Warzesh e Bostani, de traditionele Persische heldensport, door mannen in een arena uitgevoerd. Maar Roshanak doet het net even anders. En ze is hier. Welkom, Roshanak. Hey. Ja, het is een Persisch ritueel. Wat houdt het in? Nou, het was vroeger een manier om krijgers te trainen. En volgens het ritueel geloven ze dat een mens sterk kan zijn als hij zowel van geest en als lichaam sterk is. Dus het is een mooi ritueel waar poëzie samenkomt. Er wordt verteld, verhalen van anderen, terwijl er fysiek getraind wordt. Mm-hmm. En ik vond het altijd een prachtig ritueel dat... Ah, dus dit is ook een manier om te trainen. Ja. Het gaat niet alleen maar om gewicht, maar het gaat om ritme. Het gaat om hoe je een beweging doet, samen met muziek, tekst, ruimte. En de community daarin is heel erg belangrijk. Mm-mm. Dus het gaat inderdaad niet alleen om spierballen, maar ook om een soort breinspieren. En om en de gezamenlijkheid is er ook. Precies. Precies, er zijn zoveel dingen die je doet in het ritueel om te betonen dat we hierin samen zijn. Te betonen dat er geen hiërarchie is. Duidelijk te maken dat we van de grond komen en weer teruggaan naar de aarde. Het goddelijke. En wat ik zo bijzonder vind aan het ritueel, als we vaak aan ritueel denken, denken we in een hoger staat van zijn komen door middel van herhaling. En wat zo mooi is, het is, er is hier echt, er zijn onderdelen. Er is contact, er is verbinding. Het is bijna een soort stappenplan van dingen. Mm-hmm. Wat best wel ongewoonlijk is voor een ritueel. Het is niet oké, we zetten een kaars aan en we gaan boem. Weet je, en dat vond ik zo bijzonder om dit stuk ook te maken. Of geïnspireerd op het stuk van... Er zijn zoveel verschillende vormen van rituelen. En zoveel verschillende vormen van met ons lichaam en geest bezig te zijn. Ja. In de voorstelling voelt het ook allemaal heel organisch. Alsof daar ter plekke een soort overgangen gemaakt worden. Waar zit hem dat in? Een van de een centrale vraag in het stuk, of een focuspoint voor mij, is kracht. Ja. Omdat het ritueel heet Zurgune, Huis van Kracht. Ja. Daarom ook de titel. Ik dacht, wauw, er is gewoon een ritueel dat heet Huis van Kracht. En waar het daarover gaat. Wat is dat nu in onze maatschappij? Wat wil ik als maker, als mens, als artiest cultiveren, bespreken, zoeken? En ik merkte ook in dialoog met de performers en workshops die ik heb gegeven, dat mensen groot verlangen hebben kwetsbaarheid te tonen. Veilige ruimtes waarin ze dat kunnen uitdrukken, waar ze mee struggelen. En dat wilde ik terugbrengen in het stuk. Dus sommige onderdelen zijn bijna niet gemaakt dat het lukt. Mm-hmm. Ik zet 6 minuten, heb ik een track en er wordt... Ga daarvoor en kijk wat eruit komt. Of een 13 minuten groepstuk van herhaling waarin ik geen strakke choreografie heb gegeven, maar alleen een base step. Mm. Dus waar eigenlijk ruimte wordt gecreëerd ook om te falen, of ook om het even niet te weten. En dat gebeurt altijd in bepaalde onderdelen. Om zo ook ruimte daarvoor te creëren dat we minder judgment hebben over de momenten waar we het even niet weten. Ja, het is de eerste voorstelling die jij maakt met meerdere dansers op de vloer, waarin jij dus als choreograaf werkt en niet als danser je eigen stuk danst. Want je bent hiervoor heb je solo's gemaakt. Kites is ook een solo voorstelling. Maar ook Solos of Solitude, die op Oerol Festival te zien is. Ja, klopt. Dus die solo's zijn meer jouw thuis. Mm. Dus ben je zelf ook uit die comfortzone gestapt? Als je zegt, ruimte om te struikelen. Wow, ja. House of Strength is voor mij definitief een oefening van kracht. Van oké, hoe ga je om met iets waar je eigenlijk helemaal geen handleiding voor hebt gehad? Ik ben als danser opgeleid. Ik heb jarenlang als danser en performer gewerkt. En solo's vertrek je toch weer vanuit je eigen lichaam, eigen verhaal. Dus het is een soort verlengde van danser zijn. Maar wat voor taal gebruik je om te communiceren met een groep? Hoe verdeel je dingen? Hoe lang duren scènes? Waarom? Er komen zoveel vragen die, omdat er geen ervaring is, kan je daar nog niet iets. Oh ja, dat voelt zo en zo, dan doe ik zo en zo. Dus het is echt zo jump in the unknown geweest. Want had je dan wel houvast aan dat ritueel? Ja, ik heb daar echt hele duidelijke elementen van verwerkt in het stuk. Die elementen uit het ritueel, dat door te geven aan de performers, is ook een soort, ja, letterlijk transmitting my diaspora. Dus dat, wat is dat? Wat is mijn erfgoed? Je bent toen je 5, 6 jaar was, ben je uit Iran weggegaan. Ja. En je kunt niet meer terug, zeg je. Ja, precies. Hoe is dat om dat wel door te geven nu? Nou, ik las 2 dagen geleden las ik een quote van, ik geloof een Iraans film van Abbas Kiarostami. Staat, I have nostalgia for a place that I don't even know. En ik denk dat dat heel erg kenmerkend is voor artiesten uit de diaspora. Dus je hebt zeg maar nostalgie, verlangen en heimwee naar een plek die niet echt bestaat, maar geconstrueerd is uit herinneringen die door jouw ouders worden doorgegeven. Dus die ruimte in de keuken of in de woonkamer waarin je ouders herinneringen van vroeger vertellen, die neem je als kind op en wordt dat jouw tweede realiteit bijna. Mm. En ik denk dat dat heel erg in alles wat ik doe een soort andere realiteit, dat in mijn werk terugkomt. Dus ook in het doorgeven van materiaal. Soms weet ik niet eens waar een beweging vandaan komt. Ik kom in de studio en zo, dit is de goede grafiek. Zo uit niks. Alsof het zo dieper binnenkomt of zo. Ja. Ja. Mooi, ja. En er zitten dus, want deze voorstelling, er zijn op dit moment dus 3, zoals ik al zei, 3 voorstellingen van jou. Je zit niet stil als beweger. Die zijn nu allemaal te zien. Deze is, waar we nu iets meer op hebben ingezoomd, House of Strength, gaat heel erg over dat ritueel. Maar er zit dus ook poëzie in. Er zijn niet specifiek dansers die op dat speelvlak staan. Maar ook is het ritueel officieel voor mannen bedoeld. En jij hebt er vrouwen en queer personen ook in die achterhoek gezet. Is dat iets activistisch in je? Of is dat, Kijk, dus de huidige strijd in Iran, dat is niet mijn strijd. Maar het is wel waar wij van zijn gevlucht. En het zijn mijn zussen. Het zijn vrouwen waar ik me verbonden mee voel, respecteer. En op een of andere manier ook wil eren. En bij het ritueel heb ik altijd gedacht, ik weet niet of ik mag schelden, maar the fuck? Hoe kan het zijn dat zo'n prachtig ritueel met zulke mooie elementen, hoe kan het zijn dat het alleen open is voor mannen? En er zijn zoveel vrouwen in Iran die al jaren vechten om mee te kunnen doen. En ik geloof vorig jaar werden ook vrouwen opgepakt omdat ze toch in die heilige ruimte zijn gegaan en een van die objecten hebben gepakt om te trainen. Dus in het begin wilde ik het alleen voor vrouwen en queer personen doen om daar een tegenreactie op te geven. Maar het zou voor iedereen welkom moeten zijn. Mm. Dus dat was zo mijn ode aan het ritueel. Ja. Tot slot, want je staat straks op Oerol met Solos of Solitude. Mm. Dat is een onderzoek voor weer een nieuwe voorstelling. Kun je kort vertellen wat we daar kunnen gaan zien? Ik werd door Fanous Fania uitgenodigd om mee te doen bij Oerol. En ik was zo, oké, wat wil ik doen? En eigenlijk wil ik gewoon heel graag verhalen uit het verleden terugbrengen. Want die solo's zijn altijd ontstaan uit een soort diepe plek in mij die ik dan, waar ik ruimte voor wil creëren in beweging, in een theater. En ik merk dat ze nog helemaal niet af zijn, die verhalen. Dat ik het alleen heb aangetipt. Of like, it just touched them. En met Solos of Solitude nodig ik ze weer terug. Zet ik ze naast elkaar. En creëer ik een pad. Dus wat is er toen gebeurd? Wat wilde ik toen vertellen? Is er een link? Want ik was voor de Melkweg Expo, heb ik Kredeshmida mijn solo gemaakt. En ik schrok zelf van de woede en de vuur die eigenlijk nog heel erg brandt in solo werk. En ik dacht, misschien moet ik eens even gaan teruggaan. Een paar stappen teruggaan en kijken van, waar komt dit vandaan? Wat is er zo wat zo brandt dat ik wil vertellen? En dat probeer ik een beetje bij je. Terug naar je eigen House of Strength. Ja. Het is echt prachtig. Dank, Rosjanak. Op 14 juni is Solos of Solitude te zien op Oerolfest van Terschelling. Op 17 juni House of Strength in de Meervaart in Amsterdam. Op 17 augustus House of Strength in Zomerparkfeest de Venlo. En daarna is nog Kites ook nog van je te zien. Zijn die solos ook nog te zien. House of Strength ook nog te zien. Ja. En vast nog heel veel meer moois. Dank je wel. I catch a whiff of your rose tipped teeth. Thank you. Only Wanna Be With You. Zo voel ik dat ook heel sterk, Arlo Parks. Maar ze staat op Best Kept Secret dit weekend. En ik moet dat missen. Daar baal ik heel erg van. Maar in september staat ze in Paradiso Amsterdam. Dan heb ik een nieuwe kans. En aan mij is het de schone taak om jullie te vertellen wat jullie allemaal niet willen missen. En zo trek ik je mee in mijn FOMO. Zo staat dit weekend ook Christine and the Queens met een nieuw album op Best Kept Secret. En de feministische Turkse indie pop van Gaye Su Akyol staat daar ook. En fantastische Folk van Kevin Morby. Maar wij gaan naar... En het Holland Festival is begonnen. De hele maand juni zijn er weer in Amsterdam bijzondere en spraakmakende producties te zien. Van theater tot videokunst en van popmuziek tot opera. Een veelzijdig programma dus. En daarom hebben we Renate Verhoofdstad uitgenodigd om voor ons een paar voorstellingen uit te lichten die we niet mogen missen. Renate is redacteur bij de VPRO en doet verslag van het Holland Festival op NPO 2. Welkom Renate. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik associeer het Holland Festival altijd een beetje met FOMO. Namelijk, ik kom er altijd achter dat alles op Holland Festival heeft gestaan en ik het waarschijnlijk heb gemist daar. En met enorme producties. Het zijn zelden de kleine monoloogjes in kleine zaaltjes. Het zijn allemaal hele grote, volle werken. Het is wel de uitstraling die het heeft ook. Van grote ja. Producties. Ja, zeker. Dat is natuurlijk, het is een van de grootste internationale festivals voor de podiumkunsten in Europa. Ja. Er komen ontzettend veel internationale makers naar Amsterdam. Dus het klopt. Er hangt wel een beetje een sfeer van... het is ook een soort internationaal groot feest wat zich in Amsterdam afspeelt. Ja. En wij hebben daar ons ook wel een klein beetje... Er zitten ook een paar kleinere itempjes in onze uitzendingen. Maar ook wij besteden aandacht aan een paar van die hele grote producties. Ja, bombastische. Nou ja, dus twee zondagen hebben jullie daar programma over. En jij spreekt ook een paar makers. Onder wie de Italiaanse maker Romeo Casalucci. Yes. Die heb je gesproken. Ja. In het Italiaans. Ja. Sì. Parlare italiano. Nee, ik heb 10 jaar in Italië gewoond. Dus toen ik hoorde dat Romeo Castellucci naar Amsterdam kwam met zijn voorstelling Bros, was ik er als de kippen bij om te zorgen dat wij naar Italië zouden kunnen om hem daar te spreken. Het is een vooraanstaande internationale maker. Het is echt iemand, meester van het beeld. Zijn voorstellingen laten aan de ene kant niets aan de verbeelding over, want het is ontzettend... in your face. En het is alsof je constant naar een soort tableau vivant zit te kijken. En in dit geval zijn voorstelling Bros is een voorstelling die gaat over hoe geweld soms zonder aanwijsbare reden kan ontvlammen. Mm-hmm. Zonder dat je iemand of iets aan kunt wijzen als de oorzaak daarvan. Want Bros staat ook voor Brother in Arms, toch? Klopt. En het is eigenlijk een voorstelling waarin je heel veel politieagenten op het podium ziet. Echt agenten, geïnspireerd door de agenten uit de jaren 60 en 70 in Amerika. Er is heel veel geweld ook op het podium. Je zit als kijker in eerste instantie een beetje af te vragen van waar zit ik nu naar te kijken? Er loopt ook aan het begin van de voorstelling een man in een wit gewaad rond die een beetje loopt te brabbelen. Dus je zit als kijker, ben je de eerste 10, 15 minuten nog een klein beetje de kluts kwijt? Of ben je een beetje aan het uitvinden van waar zit ik naar te kijken? Of waar wil Romeo Castellucci? Wat wil hij dat ik nu denk bij deze beelden? Maar langzaam maar zeker vormt zich in jouw hoofd natuurlijk toch een soort rode draad. En ga je, ik had heel erg dat ik ernaar zat te kijken en dat ik dat natuurlijk vertaalde naar vormen van geweld op dit moment. Ik moest ook heel erg denken aan I Can't Breathe. Politiegeweld, burgers George die... Floyd. George Floyd. Dus dat had ik heel erg bij die voorstelling. Tegelijkertijd is het zijn de theatergroep die hij heeft gevormd ooit samen met zijn... zus Claudia Castellucci en zijn inmiddels ex-vrouw Chiara Guidi. Die heet Raffaello Sancho. Dat is vernoemd naar Raffael, de beroemde renaissance-kunstenaar. Wat hij eigenlijk niet wil, is dat hij als maker voor mij wil bepalen waar ik naar zit te kijken. Ja. Hij zegt, het is niet aan mij om te interpreteren voor de kijker. En dat is misschien ook wel het grote geheim van theatermaker zijn, maar ook van het theater aan zich, is dat het natuurlijk iets met jou doet in die stoel die naar die voorstelling zit te kijken. Bros is te zien op 24 en 25 juni in het Internationaal Theater Amsterdam. En ik associeer het niet, het Holland Festival dus inderdaad met bombastische grootste voorstelling, maar niet direct met musicals. Dus toen ik zag dat er een musical te zien was, een bewerking van Wuthering Heights van Emily Bronte. Dat viel op voor mij. Kunnen we eerst misschien heel even uitleggen, want je hebt het boek net weer herlezen of gelezen, waar dat verhaal over gaat? Ja, het boek van Emily Bronte, Wuthering Heights, is zoals Emma Rice terecht ook opmerkt. Je bent geneigd te denken dat dat een boek over een soort liefdesverhaal is tussen Cathy en Heathcliff. Maar het gaat uiteindelijk veel meer over wraak, over twee jonge mensen wel die elkaar... Cathy is een meisje wat in de Yorkshire Moors woont. En uiteindelijk komt binnen haar gezin komt een buitenstaander... wordt binnengebracht, dat is Heathcliff. Tussen die twee ontvouwt zich een bijzondere vriendschap. Verliefdheid, maar die twee raken elkaar ook weer kwijt. Die levens nemen en allebei een andere afslag. Het lot bepaalt eigenlijk dat ze in ieder geval niet bij elkaar terechtkomen, maar andere levens gaan leiden. En uiteindelijk is Heathcliff eigenlijk degene, de buitenstaande, zou je kunnen zeggen, die dat wil wreken. Mm. En dat alles speelt zich af tegen een soort woeste achtergrond van die Yorkshire Moors. Dus ja. het landschap van Yorkshire en Engeland. En ja, Emma Rice is een hele bijzondere, energieke maker, regisseur. Ze heeft voordat ze haar eigen theatergroep Wise Children oprichtte, heeft ze onder andere voor de Globe gewerkt, het beroemde Shakespeare Theater in Londen. En ja, zij wilde heel graag met Wuthering Heights aan de slag. Een boek wat voor haar als kind ook belangrijk is geweest. Wat ik al zei, zij had in haar hoofd ook zitten van, volgens mij was het toch een liefdesgeschiedenis tussen die Cathy en die Heathcliff. Besluit om in een rammelende auto terug te rijden in haar eentje naar de Yorkshire Moors, om in het oude huis van de Brontë-zusters te gaan zitten en zich daar te laten inspireren. En komt er eigenlijk achter, ja, dat het dus inderdaad meer over verlating en over wraak en over dat het over hele andere thema's gaat. En ze gaat in dat landschap wandelen en krijgt daar hagelbuien over zich heen gestort en begint zich te realiseren hoe hard dat leven voor die vrouwen in die tijd moet zijn geweest. En keert dan terug 's avonds, gaat in dat bed van Emily Bronte liggen en had zich voorgenomen van, nou, ga daar op mijn gemak werken aan structuren voor die bewerking van die musical. En begint in plaats daarvan poëzie te schrijven, omdat ze echt ontzettend geïnspireerd is geraakt door de verhalen van Cathy en Heathcliff, door dat landschap. Maar ook omdat ze zich realiseert dat het dus inderdaad meer over wraak gaat en over buitensluiting, over in zekere zin ook racisme. En begint dan ook dwarsverbanden te zien met de tijd waarin we nu leven. Eigenlijk heeft ze dat verwerkt ook in die voorstelling Wuthering Heights, die inderdaad op papier een musical is, maar zij zegt, ik maak gewoon toneel met muziek. Ik kan mijn toneel, mijn werk niet doen als ik daar ook geen muziek bij kan gebruiken. Ja, daardoor is Wuthering Heights, denk ik, meer een soort rockmusical geworden met heel veel liefde en seksualiteit en opwinding erin, maar ook wel met donkere kanten en ook heel eigen tijd. Ze heeft dat verhaal heel mooi vertaald, vind ik, naar het nu. Ga verder is dus nog tot en met 18 juni te zien in de Lamar Theater. Er zijn dus niet alleen voorstellingen te zien, maar er is ook een video-installatie waar ik zelf ook heel erg naar uitzie. Ja, tenminste, vooral door de omschrijving. Mm. Van Julian Roosevelt, Euphoria. Wat ik las was anticapitalistisch. Maar wat ik ook las was dat Cate Blanchett een tijger speelt. Nou ja, dan heb je me. Ja, dat snap ik. Ja. Nee, dat gold ook voor mij. Terwijl ik ook dacht van, hoe is dit dan? Hoe komt dit dan allemaal samen? Nou, Julian Roosevelt is een Duitse videokunstenaar. En hij maakt inderdaad videoprojecties. Dus in de Centrale Markthal in Amsterdam, waar zijn projectie Euphoria te zien is, komen 6 enorme schermen op te hangen. Ik bedoel, ik heb ze zelf nog niet gezien, want toen wij met hem tijdens een soort laatste technische doorloop waren, toen wees hij wel naar, oh, daar komt dat scherm te hangen en daar komt dat. Maar ja, op dat moment stonden er nog food trucks midden in de markt op, dus ik had echt geen idee wat ik me daarbij voor moest stellen. Maar goed, het zijn dus 6 enorme schermen. En op die schermen wordt deels een film vertoond. Maar je ziet ook beelden van 150 zangers van de New York Youth Chorus. Mm. En het wordt ook begeleid nog op 2 schermen door moderne jazz drummers. Ja. Dus dat zorgt samen natuurlijk voor een enorme experience in het Engels. Dat was natuurlijk over je heen. En welk verhaal laat hij dan in beeld en geluid zien? Dat is een verhaal wat gaat over de verleidelijke, maar ook de destructieve kanten van de consumptiemaatschappij. Mm. Het script van de film heeft hij gebaseerd op citaten van verschillende... Het zijn filosofen, het zijn wetenschappers, het zijn grote denkers, het zijn muzikanten. En al die citaten die soms 2000 jaar oud zijn, die heeft hij uitgeknipt in verschillende dozen gelegd. En die heeft hij op een gegeven moment weer uitgelegd en daar een nieuw verhaal van verteld. Waardoor je dus iets hebt wat Horatio 2000 jaar geleden heeft gezegd. En vervolgens laat hij dat aansluiten met een citaat van Cardi B of Snoop Dogg. Dus je zit als kijker, zit je ook een beetje af te vragen van wie heeft dit gezegd? Waar komt dit citaat vandaan? En dat kun je vervolgens ook weer opzoeken daar ter plekke. Dus dat is ook wel echt een aanrader. En een hele bijzondere plek ook, de Centrale Markthal, om te hebben over die consumptiemaatschappij. Zeker, zeker. Die filminstallatie Euphoria is tot en met 25 juni te zien in de Centrale Markthal in Amsterdam. En het Holland Festival zelf duurt iets langer, met nog heel veel moois, tot en met 1 juli. De VPRO doet verslag van het festival op NPO 2... Morgen op zondag is de uitzending. Morgen gaan we de eerste uitzending inderdaad met Rise, dus Wuthering Heights erin. Met een heel veel aandacht voor Julian Roosevelt. En ook een heel mooi filmpje over Rehan Bryce Jones. Dat is een prachtige Amerikaans-Jamaicaanse mezzo-sopraan die een van de major roles speelt in de opera Ruzalka. Kijk, nice. Dankjewel Renate Verhoogstad voor deze mooie tips. Een uur cultuur. Vanmiddag kun je dus ontzettend gaan consumeren, maar je kunt ook naar Cate Blanchett als tijger in de Markthal in Amsterdam. Ik ga daar in elk geval zijn. Knappe katachtige die mij tegenhoudt. Dit was weer een bomvol uur met internationale allure, maar ook met heel veel moois en kleins en dicht bij huis. Zo dichtbij als een boek voor op de bank, bijvoorbeeld. En of je nu naar een festival gaat dit weekend voor de grote namen of thuis blijft voor de kleine, we horen heel graag van je wat je ervan vond. Heb je een nieuwe tip of ging je ergens naartoe en heb je een mening? Stuur die dan in naar eenuurcultuur@vpro.nl. Dan deel ik hem in de uitzending. Mocht je zelf nu bijvoorbeeld niet naar Poetry International kunnen dit weekend, dan heb ik nog een fragment uit een gedicht van Ada Limon voor je. Dit is uit De anatomie van een 15-jarige uit 15 verenballen, door Lieke Marsman vertaald. De allereerste keer dat ik echt van seks hield, was de allereerste keer dat ik blij was een meisje te zijn. En bovendien dat ik uitvond dat een menselijk lichaam twee harten heeft. Ik keek neer op mijn gladde buik, waarvan het afgezonderde gepomp als een bulldozer uit mijn navel kroop. Ik dacht dat ik misschien een koe was, maar in plaats van met meerdere harten, in plaats van magen. Wat een genot een duaal onderkomen te hebben van mysterieuze onderbroken hartslagen. Zoiets zou niet mogen bestaan in de anatomie van een 15-jarige. Of zou eigenlijk gevangen moeten worden. Liggend op een crèmekleurig laken met uitzicht op de plaza, voelde het alsof ik een levende vogel had ingeslikt. Het gaf me geen vleugels, het legde me wekenlang plat. Ik kon niet telefoneren zonder rillingen en als ik lachte, droop er vogelbloed van mijn tandvlees. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur. Dan heeft collega Eva Koreman Tessa Rose Jackson te gast. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen.